राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 दिसंबर 1994 को लगभग प्रातः 8 बजे मोहन बागान मैदान कलकत्ता में हुआ। राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल की बात में एक प्रश्न आया है कि व्यापार में कारोबार में नफा नुकसान है उसमें प्रारब्ध की प्रधानता है। ठीक है, व्यापार में नुकसान होने से लोग प्रारब्ध की प्रधान देते हैं, लेकिन एक बात और भी कहते हैं कि ये कार्य दक्षता की कमी है। कार्य कुशलता से करते तो नुकसान नहीं होता, ऐसा कहते हैं। और कई जंतर मंत्र का आश्रय लेते हैं तो क्या बात है। और भारत में दोष देना कितना उचित है। देखो, मुख्यता तो प्रारब्ध की ही है। कार्य की दक्षता में कमी है, वो कार्य की दक्षता ही कमी है, नुकसान होने में हेतु नहीं है वो। तस्माद अशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर। कर्तव्य कर्म का अच्छी तरह से आचरण करना चाहिए, तो अच्छी तरह से आचरण नहीं किया है उसका दंड मान ले कोई हर्ज नहीं है। इसका तात्पर्य कार्य में तत्परता से लगना चाहिए। कोई भी काम करे तो अपनी आदत अपना स्वभाव ऐसा शुद्ध होना चाहिए उस काम को ठीक तरह से करें। तो कार्य की दक्षता है वो एक कल्याण में हेतु है, अपने उद्धार में हेतु है। पारमार्थिक काम करें तो भी उसमें ठीक करेंगे। सकाम भाव से जो कर्म किया जाए उसमें सावधानी ज्यादा रखते हैं, इसलिए गीता ने कहा कि जैसे आशक्त पुरुष कर्तव्य कर्म करते हैं तत्परता से, कुर्यात् विद्वांस तथा शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्यात् विद्वांस तथा शक्तस्य पुरुषो लोक संग्राम। जैसे कर्म के फल की चाहना रखने वाले सुचारू रूप से सांगोपांग बड़ी सावधानी से काम करते हैं, ऐसी सावधानी से काम करना चाहिए निष्काम भाव से। तो विद्वानों के लिए सकाम भाव से काम करने वालों को आदर्श बताया है। तो जो सकाम भाव से कर्म करें, धन के लिए करें, चाहे परलोक में यज्ञ आदि स्वर्ग आदि के लिए करें, चाहे यहां कोई काम करें यज्ञ दान तप करें, तो वो सांगोपांग करना चाहिए, नहीं तो उस कर्म के फल में अंग वैगुण्य हो जाएगा। पुत्र के लिए यज्ञ किया और उसमें अंग कमी रहेगी तो लड़के के अंग में कमी रह जाएगी, अंधा लंगड़ा लुला बनेगा वो। इस वास्ते अच्छी तरह से काम को करना चाहिए, ये मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक अच्छी तरह से नहीं करता ये गलती है, तो कर्तव्य कर्म की गलती है। फल में गलती नहीं हो। इस वास्ते कहते हैं सुचारू राम करो, ये ठीक बात है। अपनी आदत अपना स्वभाव ऐसे बनाना चाहिए जो जो कोई काम करे वो ठीक तरह से करे। ऐसी गलतियां बहुत होती है, अपने लोगों के कर्म काम करने में भी बहुत गलतियां होती है। ये बहनों माताएं रसोई बनाती है, भोजन कराती है, ये उसमें सुचारू रूप से नहीं करती है, बहुत गलतियां करती है रसोई बनाने में, भोजन कराने में भी। वो गलती नहीं होनी चाहिए। जिसमें सत्संग करने वाले भाई बहनों को तो विशेष सावधान होना है, और हर एक को सावधान ठीक तरह से ना है। घर में सफाई आदि करना है, स्नान करना है, कपड़ा धोना है, भोजन करना है, जल पीना है, इनमें भी बिल्कुल सुचारू रूप से ठीक तरह से काम करना चाहिए। वस्तुओं को रखते हैं, कहीं गिलास रख दी, कहीं लोटा रख दिया, कहीं थाली रख दी, कटोरी रख दी, पीछे ढूंढते फिरे पता नहीं लगता, बहुत समय बर्बाद होता है, अकल खराब होती है, पैसा भी ज्यादा लगता है। ये वर्तमान की सुचारू रूपता न होने के कारण से, तो ये बड़े ढंग से करना चाहिए। ये गफलत रहती है, तामसी वृत्ति है ये, तो इसके सुधार की बड़ी भारी आवश्यकता है। ये जो कहते हैं तुमने ठीक रूप से नहीं किया, दक्षता से काम नहीं किया, तो ये तुमने गलती की, तो गलती से नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान एक बड़ा भारी हुआ है, आदत बिगड़ी है, ये नुकसान हुआ है। अरे काम सुचारू रूप से करोगे तो भजन ध्यान भी सुचारू रूप से होगा, अरे आदत ही बिगड़ी हुई है तो किसी काम में जाओ वहां भी खराबी करोगे ही। तो बड़े सुचारू सांगोपांग असना करना चाहिए, अपनी गलती रखनी नहीं चाहिए, कार्य दक्षता होनी चाहिए स्वतः अपने जीवन में, तो पश्चाताप नहीं होगा। जैसे कोई बीमार हो गया और उसकी सेवा करी, सेवा करने में वैद्य को डॉक्टर को नहीं बुलाया, अथवा रातों जग करके सेवा नहीं की और अचानक वो रात में ही मर गया, तो उसका दुख होता है कि भाई ये मन में रहेगी, अमुक डॉक्टर अमुक वैद्य को नहीं बुलाया, अमुक दवाई नहीं दी, रात में हम पास में मर गए, तो ये दुख होता है। वो अपने कर्तव्य कर्म की जो गलती है उसका है, तो इस वास्ते कर्तव्य कर्म में दक्षता रखते हैं, तो जो मर गया उसका दुख तो होगा, परंतु हमने गलती की, दवाई नहीं दी, अथवा वैद्य को नहीं बुलाया, रातों नहीं जगे, इसका दुख होता है, तो वो ठीक दुख है। वो दुख उनके कार्य दक्षता में कमी है, इस वास्ते वो दुख ठीक है, परंतु उसके कारण से वो मर गए ये कारण नहीं है। मरने वाले तो मरना ही मरता ही, उसका तो प्रारब्ध था, परंतु तुमने गलती करी, तो ऐसी गलती आगे नहीं करना। हर एक काम में सुचारू रूप से काम करना चाहिए, ठीक तरह से सांगोपांग। इस बात गीता ने कहा सत्ता कर्मणि अविद्वांसु, अविद्वांस है जो विद्वान नहीं है, मानो परमात्म तत्व के जानने की इच्छा भी नहीं है, समझदार भी नहीं है, वे विद्वान पढ़े लिखे हैं समझदार है, तो जैसे पढ़े लिखे हैं समझदार है और काम करने में बड़ी तत्परता से सुचारू रूप से दक्षता करते हैं, जैसे कर्मों का फल चाहने वाले, तो कर्मों का फल न चाहते हुए भी दक्षता उनकी लेनी चाहिए, दक्षता में वे आदर्श हैं, और परमात्मा की प्राप्ति में जो विद्वान है वे आदर्श हैं। गीता कहती है यद यदाचरती श्रेष्ठ तत्त ए वितरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। ये श्रेष्ठ पुरुष आदर्श है और साधारण उसके अनुयायी है, और काम करने की दक्षता में आसक्ति वाले पुरुष आदर्श है, और साधकों का साधकों के आदर्श साधकों को करना चाहिए। वैसे निष्काम बेपरवाह से काम करे ये बड़ी भारी गलती है, इसका सुधार करना चाहिए। ख्याल कर लिया आपने, फिर दोबारा कह दूं, मानो श्रेष्ठ पुरुष है, वे सबके लिए आदर्श है, वे करे जैसे करना चाहिए, वे कहे जैसे करना चाहिए, दो बात आदर्श है उनकी, परंतु सांगोपांग ठीक तरह से विधि विधान से काम करना है। जो सकाम भाव रखने वाले आदमी बड़ी सावधानी से काम करते हैं, वो सावधानी साधकों को, निष्काम भाव रखने वालों को वो आदर्श रखना चाहिए। कामना नहीं है तो उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कार्य की। कामना न होना कि ये थोड़ा ही बेपरवाह से काम करें, खूब सांगोपांग से दृश्य करें। ज्ञानी करे कर्म विद्वत सर्व व्यवहार लिपेन धूम आकाश जानो जगत असार। ज्ञानी होते हैं कर्म विधिवत व्यवहार, वो विधिवत व्यवहार करते हैं सभी अच्छी तरह से, जैसे कोई इनका मतलब है इससे कोई स्वार्थ होगा ऐसी सावधानी करते हैं, और स्वार्थ है ही नहीं। तो सर्व से काम करना है अज्ञानी आदर्श है ज्ञानी के लिए भी और साधुओं के लिए भी। इस वास्ते साधन करने वालों को सुचारू रूप से कर्म करना चाहिए, पर वो सुचारू रूप से नहीं किया इस वास्ते घाटा लगा। ये घाटा नहीं लगा, घाटा बड़ा भारी घाटा लगा है, आदत खराब हुई है। वो घाटा मामूली नहीं है, बड़ा भारी घाटा है। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना है, वास्तव में देखा जाए तो स्वभाव को ही शुद्ध बनाना है, परमात्मा को पैदा थोड़ी करना है। स्वभाव शुद्ध से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने कई बार कहा, फिर कह देता हूँ, गीता पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते मेरे को बहुत वर्ष बीत गए, पर जब गीता संजीव ने लिखना लगे तब एक बात समझ में नहीं आई मेरे। तीसरे अध्याय का विवेचन लिखने लगे तो मन में आया कि कल्याण करने अपने उद्धार के लिए नए काम की जरूरत नहीं है। जो आप करते हो उस निष्काम भाव से, जो खाना पीना रहना सहना व्यापार नौकरी आदि कर्तव्य कर्म करते हो, वो कर्म ही ठीक तरह से किया जाए तो उसी से कल्याण हो जाएगा। नाम जब कीर्तन आदि कोई आवश्यकता नहीं, इतनी मिलक से बात है। देवा देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम आवश्यकता। जैसे देवताओं के लिए हम पूजन करें, देवता हमारी वर्षा करे, ऐसे आपस में वो उनके लिए करे, वो उनके लिए करे। ऐसे चारों वर्णों के चारों आश्रमों के कर्तव्य कर्म हमारे सिवाय दूसरे वर्ण वाले दूसरे आश्रम वाले आराम से ले, किसी को किंतित तकलीफ न पड़े, ऐसा कर अच्छी तरह से काम करे जात श्रेय परम परम श्रेय आवश्यक, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। ये नई बात हमें स्पष्ट से मालूम हुई, ऐसी कई बातें नई मालूम थी। जब विशेष ध्यान देते हैं तो वो समझ में आती है बातें। साधारण व्याख्यान करते वर्ष बीत गए मेरे को। ऐसे ही ये आप भूनाल लोग का पुनरावृत्ति इसका विचार करने लगे तो पहले मैं ये समझता था कि ये सकाम भाव से होता है स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, निष्काम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति दो है, वो सकाम निष्काम कारण से होता है। अब इसमें बीच में आया कि जो यज्ञ स्वर्ग दिन प्रार्थियंते त्रिविद्या माम सोमवार, तीन विधों का आचरण करने वाले उनका अनुष्ठान करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, तो ये स्वर्ग जाकर पीछे आते हैं। तो इसमें बताओ ये हुई कि एक देवताओं को प्राप्त करने वाले स्वर्ग जाते हैं, एक परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तो और एक आसुर संपत्ति वाले हैं, तो आसुरी वंश संपत्ति वाले नीचे हैं, वे जन्म मरण में जाते हैं और गोर नरकों में जाते हैं, 14 लाख जूनी में जाते हैं। तो ये जो ब्रह्मलोक तक जाने वाले हैं इनको मैं समझता था बीच के गर्भ, ना तो मुक्ति जाने वाले हैं ना 84 लाख जीन जाने वाले हैं, ये बीच गए हैं। गीता लिखाते समय एक नई बात मिली हमारे को, ब्रह्मलोक तक सभी आसुर संपत्ति है। डर लगे कहते भी, सुनते भी विचार डर लगे, पर गीता मानती है ऐसा, क्योंकि देवी संपद विमोक्षाय निबंध आय आसुरी मता। निबंध में बताया कि आप लोग आप लोग पुनरावृत्ति रहो दो ना, तो पुनरावृत्ति होते हैं वे सब आसुरी संपत्ति है। अरे कह तो बुरी लगे बात, परंतु गीता के विचार में ये बात दिखती है। ये लिखाने से समझ में आएगी, जब विशेष ध्यान देते हैं तो उस ग्रंथ का आशय विशेष मालूम होता है। हरेक अच्छी नहीं लगने की बात है, परंतु देवी संबुद्ध विमोक्ष आया निबंध है आसुरी, तो परमात्मा की प्राप्ति के बिना नीचे है सभी बंधन में, सभी आसुरी संपत्ति है। अब हरेक जचेगी आसुरी संपत्ति कैसे कहा जाए, ब्रह्मलोक तक जावे तो है तो बंधन ही। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इसे एक विलक्षण बात निकली है, जो अपने लिए कर्म करते हैं, अपने सुख के लिए आराम लिए काम करते हैं, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, हमारा काम ठीक हो ऐसे करते हैं, वे असुर योनि में है, वे राक्षस है, असुर है। हिरण्याक्ष है जगत का, मैं मरू नहीं कभी, अपने जीने के लिए अब काम किया तो ऐसे अपने स्वार्थ के काम करने के लिए उसी श्रेणी में है। ये बात सिद्ध हुई, शास्त्रों का गहरा असर है भाई, विज्ञान करते करते उनमें कई बातें समझ में आती है। इसी तरह से प्रारब्ध की बात है, वो फल वैसा ही मिलता है। अब उसमें जंत्र मंत्र क्या करेंगे, तो ये निष्फल होंगे क्या, निरर्थक है, निरर्थक नहीं होंगे। जैसे किसी बीमारी है, महामृत्युंजय जप करा तो बीमारी दूर होती, तो सकाम भाव से कर्म किए जाए सांगोपांग तो उसकी सिद्धि होती है। पुराने प्रारब्ध है तो प्रारब्ध का बल है, और एक अभी अनुष्ठान का बल है। इन दोनों में जो प्रारब्ध का बल तेज होगा और अनुष्ठान का बल कम होगा तो वो बीमारी आदि नहीं मिटेगी, और अनुष्ठान का बल प्रबल हो जाएगा तो प्रारब्ध के बल को नष्ट करके वो उस सामने काम कर देगा, बलाबल का विचार होगा इसमें। इस वास्ते सकाम भाव से कर्म किए जाए तो पुत्रेष्ठ किया जाए, जिसके धनिष्ठ किया जाए, धन के लिए किया जाए तो उसे धन मिलेगा, नया पुत्र मिलेगा, ये नई बात हो जाएगी नए काम करने के लिए। जैसे वृक्ष दूजा है, उस वृक्ष के ऊपर कलम लगा दी जाए तो दूसरा वृक्ष लग कर उस फल दूसरा लग जाएगा, इसी तरह से प्रारब्ध को हटा करके नए कर्म का फल हो जाएगा। तो जंत्र मंत्र है, यज्ञ होम आदि है, अनुष्ठान है, ये निष्फल नहीं है, सवार किए जाए तो उसमें नई बात हो जाएगी। इस वजह जंत्र मंत्र करना ये कोई खराब नहीं है, प्रारब्ध के अनुसार उन प्रारब्ध का फल होता है, इस तरह से नया फल हो जाएगा, नया कर्म होकर वो नया फल दे देगा। अनिष्ट निवृत्ति के लिए सकाम भाव दो तरह के होते हैं, एक अनिष्ट निवृत्ति के लिए होता है, एक इष्ट प्राप्ति के लिए। शत्रु आदि का नाश करना है, बीमारी का नाश करना, अनिष्ट निवृत्ति के लिए सकाम होता है, एक धन की प्राप्ति के लिए, पुत्र के लिए, इष्ट प्राप्ति के लिए। अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति दोनों सकाम भाव है, तो ये कर्म करने से फल मिलता है, नया फल मिल जाता है। अनिष्ट की निवृत्ति होती है तो इष्ट की प्राप्ति होती है, तो ये प्रारब्ध के सिवाय नया प्रारब्ध बन जाता है। जैसे पुराने जन्मों का प्रारब्ध बना, ऐसे नया कर्म सकाम उग्र कर्म होगा, तो इस बात से अत्युग्र पुण्य परम अत्युच्च पुण्य पापानाम अत्रैव फलम सुनते, उग्र जो पुण्य और पाप है उनका अत्रैव यहाँ ही फल मिल जाता है। जैसे किसी की हत्या कर दी तो फांसी हो जाती है, तो उग्र पाप पुण्य का फल जल्दी मिलता है। इस तरह से सत्संग करने से मन में शांति मिलती है, कितनी दुख मिट जाता है, तो प्रत्यक्ष फल है। भजन ध्यान करे, भगवान में लग जाए तो बाहर की परिस्थिति न बदले तो हृदय में शांति हो जाएगी, दुख मिट जाएगा। मैंने ये बात बताई कि दुख दो तरह का होता है, एक बाहर की सामग्री के अभाव का दुख और एक हृदय की चिंता होती है दुख। इन दोनों में हृदय की चिंता है वो महान दुख है, और वो दुख सत्संग से भजन ध्यान से मिट जाता है, धन से नहीं मिटता है। चाहे लाखों करोड़ों रुपए मिल जाए तो नहीं मिलेगा, भीतर में वो दुख तो होगा। और सत्संग मिलेगी तो चाहे कुछ भी कोई मर जाए, आज बुखार आ जाए, चाहे धन नष्ट हो जाए, तो भीतर में असर नहीं होगा, मस्त रहेगा हर एक हालत में ही। तो ये अत्यंत रुद्र पुण्य है, ये भगवान धर्म भजन ध्यान करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, इसका विवेक विचार करना, इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है प्रत्यक्ष में। गीता ने कहा प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुशोक कर तुम अभ्यम, प्रत्यक्ष फल है इसका। ऐसा नहीं भी प्रारब्ध बनेगा फिर फल देगा, वो प्रारब्ध ही देगा, परंतु ये तो प्रत्यक्ष फल है। इस बात पे ये सत्संग करना है, मनुष्य जन्म प्राप्त करके सत्संग करे, स्वाध्याय करे, जप करे, कीर्तन करे, भगवान की उपासना करे, तो जितने पाप पुण्य जितने शब्द होकर के पाप पुण्य दोनों से ऊंचा उठ जाता है तत्काल, तो कर्म में ये विलक्षणता आ जाती है। हाँ, जंत्र मंत्र का वो है, जंत्र मंत्र का साधारण होते वो भी असर होता है, वो असर होता है कमजोर प्राप्त होने से, अगर प्रबल प्रभाव तो नहीं होता। ऐसे ही भजन ध्यान करे, भगवान का विशेष आश्रय ले तो मूठ तक चल जाती है, मूठ भी नहीं लगती, मूठ उग्र कर्म का है, उग्र मंत्र है, तो उधर मंत्रों का असर होता है पर होता है कमजोर पर। ऐसे भूत प्रेत का भी असर होता है पर होता है कमजोर पर, जैसे अपराध कमजोर है उस पर। और भजन ध्यान कर भगवान का इष्ट ले गए तो कुछ नहीं कर सकते वे, कितने विरुद्ध हो जाए। तो मंत्र तो होता है, मंत्र कमजोर पर करता है तो नया काम भी हो जाता है। और इन बातों को ठीक समझना चाहिए। मैं जोर देता हूँ इस बात पर, मां सुबह की सत्संग में कल परसों मैंने कहा था कि हमारे इस बात का दुख है कि आप इसमें समझने की चेष्टा नहीं करते। बहुत शांति मिलती है, कहते ये जैसे कांटा निकल जाए जो एक शांति मिलती है, सर्व ठीक हो जाता है, बहुत दुख मिट जाता है सत्संग भजन ध्यान करने से, गहरा उतर कर समझने से। धन से नहीं मिटता, पर धन के लिए तो उद्योग करते हैं, ये समझने की चेष्टा नहीं करते। गीता पढ़ते नहीं, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करते नहीं, करो तो बहुत लाभ होगा। या सत्संग में बातें पूछो और बातें जो कही जाए उसका मनन करो तो बहुत लाभ होगा, लौकिक लाभ होगा, अलौकिक लाभ होगा। चिंता मिटेगी, शोक मिटेगा, घबराहट नहीं होगी, विपरीत अवस्था होने पर भी बड़ी शांति रहेगी। इतना बहुत धन में संपत्ति में, धन में नहीं है, पद में नहीं है, मिनिस्टर बन गए बड़े बन गए तो भी वो मर जाएगा, दुख नहीं मिटेगा। बाहर की सुख सुविधा हो जाएगी धन से, पर भीतर का दुख तो विचार से, सत्संग से, भजन ध्यान से मिटेगा। और मिट ही जाता है, ये बुखार आ जाए जोर से तो बुखार आ सकता है, एक दो तीन डिग्री आ जाएगा, परंतु भीतर में मस्ती रहेगी, आनंद रहेगा। कितने भी लिख बात है, ये प्रबल है महाराज, सत्संग भजन ध्यान ये बहुत बलवान है। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी आनंद रहता है। और ये प्रत्यक्ष बात है, हरेक कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है ब्राह्मण है क्षत्रिय है वेश है शूद्र ये करे, अथवा ब्राह्मण का ये सन्यासी करे, ब्रह्मचारी करे, गृहस्थ करे, कोई करे। और ये नहीं भी हिंदू करे, हिंदू करो, मुसलमान करो, ईसाई करो, कोई कौन करो, सबके लिए ऐसी बात है। जो ठीक तरह से भजन ध्यान करेगा लग जाएगा तो दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, मौज हो जाएगी। दूसरी बात एक और है, ठीक तरह से अच्छा आचरण करेगा तो प्रारब्ध है ना, उसको जो धन नहीं लगा वो धन आ जाएगा। प्रारब्ध से आने वाले धन में भी एक विलक्षणता आ जाती है, जो सत्संग करता है, भजन ध्यान करता है, त्याग बैराग रहता है, उसके नया प्रारब्ध बन जाता है। वो चाहता ही नहीं, कामना ही नहीं है तो नया प्रारब्ध बन जाएगा। धन की आसक्ति न हो, लोभ न हो, और दूसरों के लिए हित करे और न्याय की धन कमावे और न्याय पर चले, तो न्याय पर चलने चलने पर उसके चित्त में शांति रहेगी और नई सुविधा हो जाएगी। प्रारब्ध का फल मिलेगा सुखदायी धन आदि, वो बड़ी सुगमता से मिल जाएगा। अच्छे तरह से आचरण करता है उसकी धन गर्ज करता है, जो आचरण ठीक नहीं करता वे धन की गर्ज करते हैं। और अच्छा न्याय पूर्व ठीक तरह से काम करेगा तो धन को गर्ज हो जाएगी उसकी, या धनवानों को गर्ज हो जाएगी उसकी, नहीं तो धनवानों की गर्ज करेगा वो, और धन की गर्ज करेगा उसकी गुलामी हो गई। और ठीक तरह से अपना काम ठीक करे तो धन को धनवानों को गर्ज हो जाएगी उसकी। ये प्रत्यक्ष बात है, ये प्रारब्ध की नहीं है, प्रत्यक्ष बात है। लोभ के, आसक्ति के, दुराचारों के कारण से प्रारब्ध का कर्म, प्रारब्ध का पुण्य भी वो मिलता है तो कठिनता से मिलता है, और ठीक आपसे मिलता है, नया प्रारब्ध बन जाता है, लोगों में नया भाव पैदा हो जाता है। आप विचार करो, प्रत्यक्ष बात है ये। आप दान पुण्य देना किसको करना चाहते हो? साधु ब्राह्मण आप देखते हो उनको देंगे, परंतु इनमें भी जो सदाचारी है, सद्गुणी है और त्यागी है, उनको देने का आपका मन करता है दादे? ये बात प्रत्यक्ष है कि नहीं? तो देने का आपका मन करता है, क्यों? कि वो त्यागी है, तो त्याग करने पर धनी और धन की दोनों की गर्ज हो जाती है, उसकी संत की, उस ब्राह्मण की, उस पंडित की, उसको धनी और धन की गर्ज नहीं रहती है। जब बड़ी सुविधा से बड़े आदर्श चीज मिलेगी, यह चीज खुली मिलेगी, जैसे घर में कोई चोरी करने वाला नहीं है, घर घर गई आदमी है, तो तिजोरी खुली पड़ी जाती है, ताला नहीं लगता है। अरे कोई गड़बड़ी करने वाला होता है ताला लग जाता है। बेटा भी अगर अनुचित खर्च करता है तो बाप ताला लगा देता है। तीर्थ हमें जा रहा है तो मुनि जो कहता है, मुनि जी आप साफ देना ना, लड़के को साफ मत देना। अरे मालिक है लड़का, मुनि जी मालिक नहीं है, नौकर है। आचरण अच्छा न होने से चाबी नहीं मिलती है बेटे को। तो आप अच्छे आचरणों का जो आदर नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। अच्छे आचरण के साथ लोग और परलोक सुख सुधरते हैं। ये कर्मों की गति बड़ी भारी गह रही है। कल क्या रही विचार से, पर ये प्रत्यक्ष फल होता है। मन में इच्छा न रखे, कामना न रखे, तृष्णा न रखे, तो एक शांति रहती विलक्षण। और वस्तु में स्वतः आती है, स्वाभाविक। ये पहचान है कि तुम्हारी गुलामी है कि नहीं, मन में आसक्ति है कि नहीं। अगर आसक्ति नहीं है तो वस्तु खुली आवेगी, बिना चाहे आवेगी, बिना इच्छा किए आवेगी, खुली आवेगी। इच्छा करो तो कठिन दशा आवेगी, पर अभी चीज मिलेगी तो जरूरी। इस वास्ते कर्तव्य कर्म सुचारू रूप से करना चाहिए, जो पश्चाताप करना न पड़े और सुख पूर्व आराम से अपना जीवे। सुख सुविधा चाहते हैं परंतु अच्छा काम अच्छा आचरण नहीं करते। आज के जान जान कर दुराचार करते हैं, जान जान कर पाप करते हैं, जान जान कर अन्याय करते हैं। इसका नतीजा बहुत खराब होगा, सुख नहीं पा सकेंगे, परंतु वो मानते नहीं, समझते ही नहीं। क्या क्या दशा होगी, बड़े विचार आते हैं मेरे मन में, क्या कर रहे हैं, क्या दशा होगी। झूठ कपट करते हैं, ठगी करते हैं, धोखेबाजी देते हैं, विश्वासघात करते हैं। इसका नतीजा मामूली नहीं, बड़ा भयंकर नतीजा निकलेगा। अन्याय करते हैं, पाप करते हैं, तो ठीक नहीं है। अभी भोगाशक्ति बढ़ रही है, देखो नारायण नारायण नारायण। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता और फिर भी पाप करता है, तो कौन पाप करवाता है। अथकेन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि, बलादि उद्योजित। जबरदस्ती कौन पर करावे, जैसे पाप करवाता है तो प्रावृत्ति करवाता है, एक ईश्वर करवाता है, एक प्रकृति करवाती है, कौन करवाता है। अर्जुन ने पूछा अत केन प्रयुक्त एम पाप चरती अनिश्चन अभी बलादी नियोजित। तो भगवान ने काम ऐसा क्रोध, ये जो मन में कामना है ना, भोगों की संग्रह की, ये दो खास काम है। और शत्रु नष्ट हो जाए, बीमारी हमारे को ना आवे, अपमान ना हो, हमारी निंदा ना हो, ये दूसरी कामना है ही साथ में। ये कामनाएं साथ रहती वो पाप करवाती है। काम है ये ही इच्छा जो है सुख की और संग्रह की, संपूर्ण अनर्थों की जड़ है। ये सुख की आसक्ति ने ही ये परिवार नियोजन को जन्म दिया है, केवल सुख की आसक्ति। और इससे कितना भयंकर फल होगा अनुमान नहीं कर सकता भाई, इतना भयंकर फल होगा इसका। अभी लोगों में ये बात पैदा हो गई है कि संयम क्यों करें। एक सज्जन की बात बीती हुई अभी इन दिनों की मेरे पास बात आई है, कहा देखो अपने संतान नहीं चाहते तो अपना संयम रखो। तो संयम क्यों, संयम क्यों रखे, परिवार नियोजन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, संयम क्यों रखे, संयम क्यों रखे। आज तो जाता है संयम रखना ही कोई चीज है, सुख भोगना ही तो खास उद्देश्य है मनुष्य जन्म का। संयम रहेगा तो क्या होगा, मनुष्य क्या हुआ, क्या किस वजह मनुष्य हुआ, ब्याह किस वास्ते किया। ये बात हो गई है पैदा लोगों में, देते हैं वे उदाहरण पास जवाब देते हैं। ये तो कितना असर हो गया है, क्या दशा होगी भगवान जाने, बहुत खराब चीज है। तो ख्याल ही नहीं करते। एक सज्जन ने सुनाया कि ये जो छूत की बीमारी है, ये देश में एक बार दूसरे देश में न आ जाए, इसके लिए संयम रखो। तो इसमें भाई परिस्थिति तरफ कभी मत जाना, ऐसी बात है जो लेखों में आई, अखबारों में कहा ऐसे सही में करना। इसके बाद अब आई है कि वो क्या लगा दे, रबड़ और लगा कर फिर गंदी गंदी बातें हैं। तब खुद ही करो, कोई बात नहीं है, जाबता कर लो अपना फिर करो। ये बातें आ रही है नाराज, एक भाई ने सुनाई मेरे को, अखबार में आ रही है। ये भोग के लिए जो प्रोत्साहन कर रहे हैं, क्या दशा होगी? संपूर्ण पापों के जड़ काम है, उस काम को बढ़ा रहे हैं, भोगेच्छा को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कोई जलती हुई आग में घी की आहुति दे, जिस तरह से भारतवर्ष की क्या दशा होगी, क्या होनी चाहिए, किस तरफ जा रहा है भारत, उनकी परवाह ही नहीं है। जानवरों को मार दो, जैसे मांस होता है, खून है, पैदा होता ही है, ये खेती है, ये उपज है। पांचवर्षीय योजना मैंने खुद ने पढ़ा है तो इतना मांस उत्पादन हुआ। जब खून उत्पादन होता है, मांस उत्पादन होता है, हड्डियां उत्पन्न होती है, ये उत्पादन है, खेती है, ये उत्पादन नाम है। प्रयास नियोजन का नाम कल्याण है, परिवार कल्याण, क्या क्या नाम धरा है। अधर्मम धर्म दिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धिशा पार्थ तामसी अधोगति तामसा तामसी बुद्धि हो रही है। ये समझदार आदमियों के बीच में ऐसी बात आ रही है। समझदार साधारण जनता क्या करेगी बेचारी, तो क्या समझेंगे, वो समझेंगे ठीक है। ये बात भी आई कि परिवार नियोजन तो हमारा प्राइवेट लाइफ है, इसमें महाराज जी हस्तक्षेप क्यों करते हैं? मैं प्राइवेट तो आपका सब काम प्राइवेट में कहता हूँ, मैं तो आपके प्राइवेट में दखल देता हूँ। मेरा काम ही यही प्राइवेट में काम करना, मेरा काम ही प्राइवेट में दखल देना है। बताओ समष्टि में कर दे, आप कैसे उच्चारण करते हो, पाप करते हो, पुण्य करते हो, कैसे करते हो, हम तो हमारा अधिकार है उसमें, आपने दिया है। शिक्षा कहाँ काम करती है, प्राइवेट में करती है कि कोई और में करती कहीं? शिक्षा जितनी होती है, कर्तव्य कर्तव्य का विवाद होता है, वो प्राइवेट में भी होता है। बताओ, बोलो भाई, आपके प्राइवेट से तो आपको फल मिलता है, समष्टि समझ थोड़ी मिलता है। आप स्वयं प्राइवेट व्यक्तिगत करते हो, उसी का दंड भोगना पड़ेगा। तो स्वामी जी क्यों कहते हैं, स्वामी जी तो आपने कह दिया, कहो जिस वक्त कहता है स्वामी जी, आप सुनते ही नहीं आते, इनमें कौन स्वामी जी कहता है, घर में जाकर के सुनेगा भी कौन? हम अगर दुकान में जाकर के गीता सुनो तो रीस गए थे बाप को सुना के मरा कह गए, गीता सुना तो मरा कहता मरे से कहीं सुनाओ गीता, नाराज हो जाएंगे। बोलो सुन ले गीता, मैं जाऊँ दुकानदार के हमारी गीता सुन ला, गीता सुनो कहा सुनाऊंगे, तो मैं बीमार हूँ क्या, मरूं क्या, मैं क्यों सुनाऊ, मैंने गीता नाराज हो जाओगे। तो मैं तो प्राइवेट वास भी कहता हूँ, नुकसान होता है वो आपका नुकसान भी हमारा ही नुकसान है। आपकी तो आफत आ जाएगी कि हम बच जाएंगे क्या, आप बता दोगे तो हमारे भी लपट लगेगी, लाए लगेगी तो आवेगी। तो सबके सुख हो जाए, सबके आराम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। मेरे पास पत्र आया, एक पत्र आया तो उसमें कहा सरकार बहुत ठीक कर रही है, आप और तो बात ठीक करते हैं, ये आप गलती करते हैं, परिवार नियोजन की बात आप गलती करते हैं, और तो आप ठीक करते हैं, और तो अनुमोदन किया, इसमें पहले सरकार ठीक कर रही है। आपके तो जीवन का किताब क्यों तो देते हैं उसमें, ये आपका अनुचित है कहना। अब अनुचित है ऐसा, अनुचित उचित कैसा है, मैं तो अनुचित समझता हूँ छोड़ दूंगा, मैं तो उचित समझता हूँ, अनुचित समझता नहीं हूँ। आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए, अभी और परिणाम में, चार बात, अभी और परिणाम में, आपके लिए और मेरे लिए, चार, चारों का हित तो ऐसा कहता हूँ मैं अपने विचार से। अभी भी तो और परिणाम में भी तो, आपका भी तो मेरा भी तो, इन दोनों में आपका और परिणाम में भी तो मुख्य है, मेरा और वर्तमान में भी है गौण है। इस दृष्टि से बात कहता हूं, मेरी बातें जो अच्छी लगती वही आते हैं, दूर थोड़े आते हैं, मैं सुनने के लिए आते ही नहीं, उनके लिए मैं उचित हूं ही नहीं। आप उचित देते हो, आपने अधिकार दिया है मेरे को, विश्वास कहता हूं। उसमें सुधार करना होता आप बताओ, हमारे समझ में सुधार कर लेंगे, आग्रह नहीं है मेरा। आपका हमारा अभी वर्तमान में और परिणाम में हित हो ऐसी बात बताओ, ऐसा करेंगे अपना अपनी दृष्टि से। मैं ही कहता हूं अपनी दृष्टि से भूल हो सकती है भाई, तो भूल तो माफ कर देना। आज मेरे बहुत उथल पुथल मन में विचार हुआ, नित्य कम करता था उस समय में, मतलब जैसी बात आई मन में, नतीजा क्या होगा इसका, बहुत भयंकर नतीजा होगा। आदत पड़ गई, आदत। एक भाई सोता था, कहते बढ़िया था, वो सोता था तो एक सांप आया, सांप ऊपर होकर के निकल कर चला गया, वो गया उधर जगा, नींद आई, नींद खुली, नींद खुलते ही बड़ा जोर से रोने लगा, अरे क्या होगा, अरे क्या क्या सांप आ गया, कहते सांप काट गया, नहीं काटा तो नहीं, तो क्या बात हुई, कि यहां होकर निकल गया, कोई लकीर निकल जाएगी इतना चंदा इनको दे रहा है, एक लकीर निकल गई जाके लाग हो गई उसकी, तो सर्प यहां आया ये लकीर निकल गई दोबारा काट जाएगा, तो लकीर निकल गई मुश्किल हो गई जा, और स्वभाव पड़ गया। दक्षिण में हमने सुना है, गांव के नाम याद नहीं है, वहां छोरी को जन्मते ही मार देते, सरकार ने जोर लगाया मत मारो, तो वो नहीं हटी अभी अभी अभी वर्तमान की बात सुनाई लोगों ने, अब छोरी जन्म मार दो, छोरी जन्म मार दो तो नष्ट नहीं होते क्या, वो वंश नष्ट नहीं होते क्या होगा, मातृशक्ति का नाश कर रहे हो, बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी पाप है। वेश समाज में अभी हैदराबाद में जैसलमेर कहते हैं वेश सम्मेलन हुआ, महेश में, तो महेश समाज में सम्मेलन हुआ, उसमें 35 लड़के और 65 35 लड़की और 65 लड़के हैं कुंवारे, तो 30 का ब्याह नहीं होगा ना, तो वंश नष्ट होगा क्या, और परीक्षा करते हैं लड़की गर्भगृह दो, तो अपने अत्यंत पापी बताया है जो अपने कुल का नाश करे, अपने वंश का नाश करे, तो भगवान ने मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है, वो वंश जन्म ने नहीं देना कितना अपराध है। कोई बेचारा आकर के अपना कल्याण करता, गांधी जी जैसे बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए, उनको जन्म नहीं बंद कर देता क्या दशा होती, और जन्मने वाला कौन जाने क्या जाने कितना कितना उच्च होने वाला है, वो उसको गर्भ गिरा देना कितना अपराध है, आप जरा सोचो। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, उस जन्म में लेना ही नहीं जन्म कितना अपराध है, कितनी हत्या है, कितना अत्याचार है, कितना अन्याय है। बात तो करते शिक्षा दो, अस्तित्व लोग सीखा, सीखा में किसी को है ही नहीं, जन्म नहीं देते, अरे वे यहां जन्म नहीं देते हैं, वे बंधु जन्मेंगे, जन्मेंगे दूसरे में आपके विपरीत में, अरे वहां जन्मेंगे तब आपकी क्या दशा होगी, जरा सोचो आप, बड़े भयंकर परिणाम दिखता है हमें, होगा क्या भगवान जाने, भविष्य को हम जानते नहीं, पर चाल ऐसी दिख रही है अगर ये बहुत नुकसान है हिंदू समाज का, गायों का, दो का तो बहुत ही भविष्य अंधेरे में है, गाय मिलनी मुश्किल हो जाएगी, ऐसे हिंदू वंश भी नष्ट होता है, तो इसमें एक बात है भगवान है जो नष्ट तो नहीं होने, ह्रास तो बहुत हो जाएगा अगर चेत नहीं किया तो। राजस्थान में ऐसी बात सुनी है कि ये जो परीक्षा करने की मशीन है ये मत रखो, निषेध किया है परीक्षा मत करो, फिर भी मशीन को रखना है, फिर भी करते हैं, क्यों लड़कियों को गिरावे नहीं, इसलिए राजस्थान ने कुछ किया है, पर बंद नहीं किया, मना नहीं किया है, वो तो रखो क्योंकि बीमार हो तो उसको गिरा दो, तो ये यूं ही होता है कि बूढ़ी गाय को भले ही मारो, बूढ़े बैल को मारो, तो जवान जवान गाय और बैल मर रहे हैं जोर से, इस तरह से ये इतनी सी बात करी है और बहुत भयंकर चीज होगी, कुछ फायदा नहीं है। प्रतिबंध लगा दिया जाए, कैसे मशीन नहीं की जाए, तो बात ठीक है परीक्षा करने के लिए। लड़की का गर्भ गिराना प्रतिबंध, गर्भ गिराना ही नहीं, कम से कम अभी सम्मेलन हुआ विदेशों में, उसमें भी परिवार नियोजन की बात तो वहां कायम रखी, पर गर्भ गिराने पर उन्होंने निषेध किया, गर्भ नहीं गिराना चाहिए। यह निर्णय उनके ही हुआ ऐसा मैंने सुना है, तो बहुत बात मान्य है। हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, ये देश भारत जो धर्म प्रधान, वो पाप कर रहा है। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में प्रायश्चित्तग्नस्यास्त्यागो विषये, पारस्य स्मृति में लिखा है, ब्रह्म हत्या से दुगुणा पाप। चार महापाप है, ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गमन, मदिरा पान सोने चोरी, इनसे महापाप दुगुणा पाप है गर्भपात का। जैसा बड़ा हत्या हो रही है यहाँ पर, उसमें ये कहते हैं कि संयम क्यों करें, हम परिवार नियोजन करो, नसबंदी कर लो, ऑपरेशन कर दो। कितना अत्याचार पैदा होता है, कितना व्यभिचार हो रहा है, कितना चरित्र गिर रहा है, कितना शील नष्ट हो रहा है। कहानी आती है ना एक शील, जिसमें शील गया तो सब गया, शील नष्ट हो गया आदमी का, स्वभाव चरित्र गिर गया, क्या मनुष्य बना रहा, पशु से नीचे हो गया। पशु मर्यादा में रहते हैं, कुत्ते काती में खुले हैं, गधा श्रावण में खुला है, बिल्ली माघ में खुली है, और मनुष्य ही खुला है, जैसे नीचा कितना पतन हो रहा है। सोचते नहीं, समझते नहीं। सज्जनों, मनुष्य शरीर मिला है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यही तनु कर फल विषय न भाई। हमारे सज्जन समझते हैं विषय ही तो इसका फल है, अरे विषय नहीं हो तो फिर मनुष्य क्या हुआ। अधिकांश बालिकाओं का गर्भ पतन तो इस कारण दहेज के कारण से हो रहा है। तो दहेज कारण कौन सा चौका, दहेज कारण दहेज भी तो खराब ही है। दहेज से कल परसों एक बहन ने कहा कि महाराज हमारी बड़ी लड़की का संबंध बड़ा कठिन हो गया, इस वास्ते क्या करें। यही आप कहते, यही बात कही, उसका ब्याह करना कठिन, दहेज कहां से लाव है, लोग स्वीकार नहीं करते। तो ये जो बड़े बड़े धनी आदमी है लड़कों वाले, वे ज्यादा दहेज मांगते हैं, वे पाप के भागी होंगे इसके, जो ये अभी गर्भपात कर रहे हैं, इसके पाप के भागी भी होंगे। जो बेटे का धन चाह के बेटा ब्याह धन ज्यादा में ज्यादा मांगते हैं, राजी हो रहे हैं, मैं बड़ा भयंकर दंड लगेगा, समाज में कितने असुविधा पैदा कर दी। ये कुमकुम कन्या, कन्या से कुमकुम कन्या दे लो बस, परंतु उसकी खरीद होती है लड़के के ब्याह, कितना करेगा वो, कितना खर्च करेगा, कहते 50,000 भाई, वो लाख रुपया वो कहता है, तो लाख रुपया का दो लाख कहता है वो रुपया, तुम्हारी लड़की नहीं लाएंगे, उसकी लाएंगे। लड़के तो बिक्री होते हैं, नीलाम होते हैं छोरे, ये कारण है इसमें, ये भी दंड उनको ही होगा, उनको पाप होगा। ये इसे डरते हैं बेचारे, क्या करें, लड़कियां कहां कैसे करें। ये लोभ काम ऐसा क्रोध ऐसा, अरे काम क्रोध ऐसा लोभ है, ये लड़कों को रुझ जाए। ये लोभ है वही कारण है इसमें, कामना है वो कारण है, काम और लोभ लड़कों का दरवाजा, उसी के वशीभूत हो रहे हैं। सम संतोष विचार ये चार बताए हैं मुक्ति के दरवाजे, तो मुक्ति के दरवाजे चार है, जो तो खुला पड़ेगा भंडार करे कोई है जावे को नहीं। अरे तीन जो नरकों दरवाजे ठसा से भरिया खूब चल रहा है, भीड़ हो रही है, काम क्रोध लोभ, या लोभ में काम में ज्यादा भीड़ है, नरकों में जाने वाले एक एक से आगे दौड़ते हैं बादो बाद। रामायण, रामायण कर कराओ भाई, बड़े उत्साह से करो, ये भगवान की कोई विशेष कृपा है। और आप लोगों का उत्साह बड़ा सराहनीय है। रामायण में इतना आप भाग लेते हो, बहुत अच्छा है। मैं कहूँ और समाचार करो, अपने प्रेमी सज्जन कुटुंबी मित्र जोर से बुलाओ, ये बड़ा भारी एक उत्सव अनुष्ठान हो रहा है। रामायण के पाठ में आओ, मस्त हो जाते हैं। चार चार घंटा में साढ़े चार घंटा तक मस्ती में गाते हैं। ये कोई बड़े भारी भगवान की कृपा है, बहुत बड़ा उत्साह आपका, बहुत सराहनीय है। फिर भी बुलाओ लोगों को और लगाओ, पाठ होने वाला है कल से ही, प्रोत्साहित करो। घर में से भी लाओ, घर में पाठ के लिए आओ, अपना घर का प्रबंध करके, और ज्यादा से ज्यादा। ये तो महाराज बहती गंगा जी है, ऐसा पाठ थोड़ा ही मिलता है मौका। अकेले पाठ तो आप कर लोगे, पर कितने समुदाय में ऐसा मस्ती का पाठ कहाँ मिलेगा। ये तो कोई भगवान की कृपा से मिल रहा है। बहनों को भी चाहिए, भाइयों को भी चाहिए, औरों को लियो, मित्रों को, मित्र जितने अपने कुटुंबी है उनको लगाओ इसमें, जिससे कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए जीवों का। नारायण नारायण नारायण।